Nie doszło, bo czujnością wykazała się pracownica banku i wezwała policję. Niewykluczone jednak, że Słowacy zdążyli oszukać więcej osób, informuje Urszula Tartas z koszalińskiej policji. Policjanci ujawnili przy nich jeszcze euro, dolary, złotówki, łącznie prawie 50 tysięcy złotych. Stąd też apel policjantów, gdyby ktoś został oszukany, a jeszcze o tym policjantów nie poinformował, prosimy o kontakt. Prawdopodobnie ofiarą słowackich oszustów był też 90-letni mieszkaniec Koszalina. Scenariusz był podobny, ale w tym przypadku historia zakończyła się tragicznie. Zgłosił się do nas starszy pan, opowiedział o oszustwie, że pożyczył pieniądze ludziom, którzy powoływali się, że najbliższa osoba leży w szpitalu, że potrzebuje pomocy. Oddał im oszczędności swojego życia. Po złożeniu zawiadomienia udał się do swojego domu. No, otrzymaliśmy następnego dnia rano informację, że pan nie żyje. Jutro Słowacy zostaną przesłuchani, a za oszustwa grozi im do 8 lat więzienia. Niektórzy nawet nie umieli pływać. Do sądu trafił akt oskarżenia przeciwko prezesowi Kutnowskiego WOPR-u, który za łapówki wystawiał zaświadczenia osobom, które chciały pracować w miejscowym akwaparku. 64-letni Eugeniusz W. podrabiał dokumenty i poświadczał nieprawdę, za co wziął w sumie prawie 10 tysięcy złotych, informuje rzecznik łódzkiej prokuratury okręgowej Krzysztof Kopania. Osoby te nie uczestniczyły w kursach ani nie zdawały egzaminów. W zamian za korzyści w kwotach od 500 do 700 zł za jednorazowy wpis uzyskiwały niezgodne z rzeczywistością wpisy w legitymacjach, które następnie były wykorzystywane przy podejmowaniu zatrudnienia. Z ustaleń prokuratury wynika, że jedna z kobiet, która zdobyła w ten sposób uprawnienia do wykonywania zawodu ratownika, uczyła się pływać dopiero po tym, jak znalazła pracę. Prezes Kutnowskiego WOPR przyznał się do przedstawionych zarzutów. Wskazał, że istotnie dokonywał wpisów w legitymacjach bez przeprowadzenia wymaganych kursów i egzaminów. Ocenił jednakże, że nie było to konieczne. Stwierdził, że zna się na ludziach i jest w stanie ocenić, czy osoba ubiegająca się o wpisy będzie dobrym ratownikiem. Eugeniuszowi W. grozi do 8 lat więzienia, do 2 lat pozbawienia wolności grozi 9 ratownikom pracującym w akwaparku za posługiwanie się sfałszowanymi legitymacjami. Prokuratura już postawiła im zarzuty. Wielkiej Brytanii grozi epidemia cukrzycy, alarmują tamtejsze media. Jak ją powstrzymać? Narodowy Instytut Doskonałości Klinicznej postuluje, by brytyjska służba zdrowia oferowała otyłym wyspiarzom operacje odchudzające, bo już co czwarty kwalifikuje się jako klinicznie otyły. O reakcjach na te propozycje z Londynu Grzegorz Drymer. Cukrzyca typu drugiego, często związana z otyłością, stanowi rosnące zagrożenie w Wielkiej Brytanii. Jednym z zalecanych posunięć jest interwencja chirurgiczna, operacja bypassu części żołądka lub założenie opaski regulującej jego pojemność. Nowa rekomendacja oznacza, że aż 850 tysięcy chorych kwalifikowałoby się do takich zabiegów. Kosztują one średnio 15 tysięcy funtów, więc wydatek dla służby zdrowia byłby olbrzymi. Konserwatywny poseł Philip Lee, który sam jest lekarzem, powiedział BBC. Jeśli ludzie wybierają pewien styl życia, który zwiększa ryzyko choroby i ma implikacje finansowe, powinni płacić sami. Inny konserwatysta, radny z Londynu, Reg Colwell, który sam jest cukrzykiem, powiedział jednak BBC. Wezwałbym do rozruchów, gdyby próbowano wprowadzić coś takiego. To by skazało tysiące ludzi na śmierć. Brytyjskie Ministerstwo Zdrowia nie zabrało dotąd głosu w tym sporze. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Zacznę od podobno. Podobno w przyszłym tygodniu mają wrócić upały. Tymczasem małe ochłodzenie i trzeba się męczyć na baczności, bo już coraz więcej przeziębionych, zakatarzonych, kaszlących pojawia się. No, przecież to jest lipiec, aż to się wydaje niewiarygodne. Tak czy inaczej, ostrzeżenia IMGW przed bardzo silnymi burzami z gradem na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie. Ulewy także w Małopolsce i na Podkarpaciu. Sporo chmur także w centrum, najwięcej przejaśnień na Pomorzu. Noc z opadami głównie na południu, ale przelotnie może też pokropić w okolicach Warszawy i Białegostoku. Jutro dużo słońca na zachodzie, szaro i buro na wschodzie. Opady głównie w pasie od Podhala przez Małopolskę, Kielecczyznę, Mazowsze, po Mazury. Najcieplej będzie w Poznaniu i Zielonej Górze 25 stopni, a najchłodniej pod Tatrami, tylko 15. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Zapraszamy do strefy urządzeń mobilnych i akcesoriów Saturn Connect. Przyjdź po smartfon Nokia XL, Dual SIM, wyświetlacz 5 cali, dwurdzeniowy procesor za 599 zł lub w ratach 0%. Saturn. Technologia tak ma. Zrobić zakupy, odebrać pranie, zapłacić rachunki, zadzwonić do mamy, posprzątać garaż, umyć okna, pamiętać wszystko.

Strygi, Tomela Kotelok. Bardzo mi się podoba to nagranie. Mam nadzieję, że Państwo również. Głosowanie na dzisiejsze notowanie listy przebojów już w południe dobiegło końca, ale już można się przygotowywać do głosowania na kolejne notowanie. A dziś lista zdarłowa. Przypomnijmy, po 19:00 zapraszam w imieniu Marka Niedźwieckiego. Zapraszamy do Trójki. A teraz szybciutko pod Wawel. Latarnie, znaki i słupki. Rowerowe pułapki czyhają na miłośników dwóch kółek. Nie widać końca absurdów na ścieżkach rowerowych. Czasem powstają z niewiedzy urzędników, ale też zdarza się, że na życzenie samych rowerzystów. Tak jest między innymi w Krakowie, gdzie słupki niespodziewanie wyrastają z pod ziemi. Ulica Mogilska, jedna z najważniejszych magistrali w Krakowie, obecnie remontowana za wiele milionów złotych. Obok torowiska tramwajowego i drogi asfaltowej powstała nowa ścieżka rowerowa. Wjazd samochodów na drogę dla rowerów uniemożliwiają specjalne słupki. Problem w tym, że część z nich ustawiona jest na środku ścieżki. Na pierwszy rzut oka absurd, okazuje się jednak, że nie do końca. Jest to efekt audytu rowerowego. Wspólnie z aktywistami rowerowymi doszliśmy do wniosku, że będzie to najlepsze rozwiązanie. Mówi Piotr Hamarnik, Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie. Trudno sobie wyobrazić, że rowerzyści sami narażają się na co najmniej wybicie zębów. Są jednak ważne powody, przekonuje Marcin Chyła z inicjatywy Miasta dla Rowerów. Istnieje ogromne ryzyko, że ta świeżo wybudowana droga dla rowerów stałaby się jednym wielkim nielegalnym parkingiem. To jest droga dla rowerów, która pokazuje środkowy słupek wszystkim tym kierowcom, którym by do głowy strzeliło tutaj nielegalnie zaparkować. Sorry, nie da się. I rzeczywiście słupki skutecznie uniemożliwiają parkowanie, a takie rozwiązania stosuje się na przykład w Holandii. Tyle, że tam ścieżki rowerowe są dużo szersze. Dlatego pomysł już krytykują rowerzyści jeżdżący ulicą Mogilską. One są dziwnym wymysłem, co najmniej, to delikatnie mówiąc. Według szacunków ulicą będzie przejeżdżać nawet 1000 osób na godzinę. Aktywista rowerowy Marcin Chyła jest jednak spokojny o ich bezpieczeństwo. Tak, zgadzam się, jest ryzyko, że jakiś rowerzysta może na niego wjechać, ale to są słupki bardzo dobrze widoczne. Tutaj jeszcze będzie dodatkowo oznakowanie poziome, którego normalnie na drogach dla rowerów się nie stosuje. Bywa jednak tak, że większość przeszkód jest źle oznakowana albo nie powinno ich być na ścieżkach rowerowych. Mowa o latarniach, znakach drogowych czy koszach na śmieci. Boleśnie o tym przekonał się pan Marcin, który z impetem wjechał w słupek ustawiony na bulwarach wiślanych. Zobaczyłem go już w momencie, jak byłem metr przed nim. Rower został na słupku, no ja wypadłem z roweru. Poleciałem i spadłem, no myślę, że tak właśnie dwa metry za słupkiem. Wypadek pana Marcina zakończył się poważnym złamaniem ręki w łokciu. Wciąż mam problem z wyprostem ręki. No i też nie ma gwarancji, że po prostu do pełnej sprawności z tym łokciem, więc to zdarzenie też wydaje się błahe. No jednak dla mnie niesie poważne konsekwencje. Dlatego pozostaje pytanie, czy środek, który ma chronić rowerzystów, nie działa bardziej na ich szkodę, bo w tym przypadku lekarstwo może okazać się gorsze od choroby. Z Krakowa dla Trójki, Paweł Pawlica. No i tak o to chodzi, żeby było przyjemnie jeździć. Enjoy the ride, Morciba, teraz w Trójce w audycji popołudniowej. Nie wiem, czy mieli Państwo kiedyś problem z odczytaniem i rozszyfrowaniem tych wszystkich znaków, symboli pod rozkładami jazdy PKP. Jeśli nie, to proszę się nie martwić. Są Państwo w większości. Oh, chasing shadows, just enjoy the ride. No i wszystko wiem już z Państwa telefonów, że za Pruszkowem był wypadek, stąd ten korek. Co nie zmienia faktu, że piątek wieczorem, piątek po południu, wtedy podróżować nie jest łatwo po naszym kraju. 227 3 ZD3@polskiradio.pl, tak można do nas pisać, także SMS-em 71335. Dla kierowców już coś było, o rowerzystach też wspominaliśmy. No to czas na pasażerów PKP, to już za 4,5 minuty. sit with black tongues of nothing, quietly hidden under the dust. I catch a new breath and stare into the sun with no one there to interfere. It's a hurt to end with so much to lose, and it's a hurt to lose when there's so much to end, so much to Shipyard. No i przez tą zwariowaną pogodę, pisze pani Małgosia, chorują i ludzie, i zwierzaki. Mój ulubiony przyjaciel Ziutek od 4 dni ma okropny katar. I zastrzyki biedactwo musi brać. Gdyby mi ktoś powiedział, że pies może się przeziębić, nigdy bym nie uwierzyła. zd@polskieradio.pl. Na szczęście zwierzaki godnie i dzielnie znoszą te niedogodności. Nie są hipochondrykami. No, inaczej, kiedy tata ma katar w domu, to dom cały o tym wie. Znają to państwo? Zapraszamy do Trójki. Ale teraz wybierzemy się na dworzec. 234 punkty legendy kolejowego rozkładu sieci podmiejskiej w stolicy i to tylko w kierunku zachodnim. To prawdopodobnie ewenement na skalę europejską. A wszystko dlatego, że co 2 miesiące zmienia się rozkład i jeszcze częściej pojawiają się w nim drobne korekty. Rozkład zajmuje już 3 duże gabloty, a pod jego 3. częścią umieszczono szczegółowe wyjaśnienia. To jest chyba za dużo tych punktów, żeby ludziom w głowach zawrócić. To mnie przeraża, bo można nie zdążyć się odnaleźć. Nie wiem, co to jest S tam któraś. Człowiek, który się spieszy, zanim przeczyta pociąg, zobaczy znaczek i dojdzie do legendy, co to oznacza i czy może skorzystać z tego pociągu, to zajmuje trochę czasu. Jest podana konkretna godzina, to do tej godziny musi pani przestudiować. Odnośniki wszystkie pod spodem, nawet nie pod spodem, nie ma ich pod spodem już. One są w innej gablocie. Pasażer zwraca uwagę tylko na tę pozycję, która go interesuje. Mirosław Siemieniec, rzecznik Polskich Linii Kolejowych. Czyli otrzymuje pełną informację na temat pociągu, który go interesuje. Na przykład 10.17 do Żyrardowa i tam jest na przykład D1540. Ja muszę przejść do tego 3. plakatu, gdzie jest ta legenda, prawie 3 metry. Wie pan, po drodze zapominam to, co przeczytałem. Pasażer może również na stacji przy konkretnym pociągu zorientować się, czy on dzisiaj kursuje lub jaki kolejny pociąg będzie kursował, w jakie dni, o jakiej godzinie. Nie dziwi pana to, że ten rozkład zmienia się co tydzień albo co 2 tygodnie? No dziwi, ale to uzasadniają koleje koniecznością, że tak powiem, remontu, poprawiania. Czy naprawdę to jest aż tak skomplikowane, żeby ten nieszczęsny pociąg na trasie podmiejskiej mógł kursować o tej samej porze i nie trzeba byłoby sprawdzać, chodzić 4-5 razy, czy to jest aby ten pociąg, czy nie? W tygodniu pociągów jest więcej, natomiast w dni wolne pociągów jest mniej. Nie zawsze godzina odjazdu pociągu w dzień powszedni zgadza się z godziną odjazdu w dzień weekendowy. Nie jest tak jak w Europie, że zmiana rozkładu następuje raz w roku. Karol Tramer, redaktor naczelny miesięcznika z biegiem szyn. Tylko rozkład jazdy w Polsce zmienia się co 2 miesiące mniej więcej i dodatkowo jeszcze w ramach tych zmian, które następują co około 2 miesiące, mamy sytuację, że wiele pociągów ma bardzo różne terminy kursowania, to znaczy dany pociąg potrafi przez kilka dni jeździć w innych terminach kursowania. Za 2 tygodnie jakoś cyklicznie się zmienia. Mieszkam pod Berlinem. Proszę pana, nie porównujmy Niemców do Polski. To może u nas jest lepiej, bo jeżeli chociaż można być na pierwszym miejscu na świecie, a przynajmniej w Europie, jeżeli chodzi o liczbę punktów legendy do rozkładu jazdy. Czyli jesteśmy pierwsi, tak? Nie sądzę, żeby wielkość plakatów, które są na dużych stacjach w Polsce, była inna niż wielkość plakatów, które są na innych stacjach innych krajów europejskich. A liczba punktów legendy? Zależy od tego, w jaki sposób, w jakim zakresie zarządca infrastruktury chce informować podróżnych. Wszystko u nas się robi dla dobra pasażera, dla dobra obywatela, no ale jest takie jak jest? Realia są inne. Porządni przewoźnicy kolejowi, porządne koleje mają bardzo krótką legendę, która sprowadza się do dosłownie kilku punktów. To znaczy kursuje w dni robocze, kursuje w soboty i niedzielę, kursuje w dni robocze i niedzielę na przykład i na tym koniec. Planowy przyjazd pociągu godzina 11:07 przybędzie z opóźnieniem około 25 minut. Korektacji nie potrzeba, skoro i tak te pociągi nie trzymały się tego znowelizowanego po korekcie rozkładu. Myślę, że nie. Takie mamy realia i w tym się musimy odnaleźć. I w tych realiach trudnych, ze szczegółowym, nawet bardzo szczegółowym rozkładem jazdy próbował odnaleźć się nasz reporter Tomasz Jeleński. Please, bad, please, I'm letting go. Please, bad, please, it's harder. And I'm getting farther every day. Bardzo przyjemne nagranie. Paula i Karol. No i widzę, że już znane polityczne powiedzenie doczekało się różnych odmian i sformułowań, a okazja się nadarzyła w naszym programie. Ja jestem pod wrażeniem samozachwytu tego pana. Ja nie wiem, czy jest na świecie drugie państwo, gdzie z 11 A do miasta B zgodnie z rozkładem jedzie 8 pociągów, bo tak jest na przykład między Warszawą a Wrocławiem, bo ten pociąg zmienia czas kursowania, jest 8 razy wymieniany w rozkładzie. Po prostu to całe towarzystwo, któremu płacimy kolosalne pieniądze, należałoby rozpisać na 4 wiatry, bo to jest wuj, upa i z kamieni zupa, jak powiedział jeden z ministrów. I niech oni przyjmą do wiadomości, że kiedyś, tak jak kopalnie, oni po prostu stracą pracę. I jeszcze 2-2 i 7 trójek, a to jest nasz telefon. Autopromocja. Lipcowa premiera na scenie teatralnej Trójki. Eliza Borowska, Janusz Gajos i Marcin Hycnar w słuchowisku Kantata na cztery skrzydła według sztuki Roberta Bruttena. Adaptacja radiowa i reżyseria Jan Buchwald. Co? Mówiłeś, że anioły nie mają płci. Ty już tu zostaw, dobrze? Masz ważniejsze rzeczy na głowie niż moja płeć. To co mam robić? Leć! To w tę niedzielę po 21:00 Trójka, Narodowy Instytut Audiowizualny i Teatr Polskiego Radia polecają. Autopromocja. Wreszcie zrozumiałem, dlaczego pociągi się w Polsce spóźniają. Pociągi się po to w Polsce spóźniają, żebyśmy zdążyli przeczytać legendę. Legenda na trzy gabloty na dworcu w Warszawie. A to Żupa The Darkness. Troszkę może się będzie można uśmiechnąć. Za 24 minuty 19. Było już dla kierowców, było już dla pasażerów, coś dla miłośników spadochroniarstwa. Będzie za chwilę. We'll be right back. No wreszcie jakaś grzałeczka na te chłodne dni. Teraz uniesiemy się w powietrze. Zapraszamy do Trójki. Wielu marzy o tym, by latać. Nie każdy ma jednak odwagę, by skoczyć ze spadochronem z samolotu z wysokości 4000 metrów. Jest jednak rozwiązanie na latanie. W Polsce, na obrzeżach Warszawy, powstał jeden z najnowocześniejszych w Europie Środkowej pionowych tunelów aerodynamicznych. Takich miejsc na świecie jest zaledwie kilka. To tu rozwija się sport spadochronowy i to tu trwają przygotowania polskiej reprezentacji, tak, tak, na Mistrzostwa Świata w skydivingu. Start. I latają. Michał Braszczyński, jestem prezesem aerotunelu Flyspot. Tunel wertykalny do nauki swobodnego spadania, bo taka jest nazwa. Coś w tym jest, że wielu z nas ma sny o lataniu. Te tunele umożliwiają ludziom spróbować, jak to jest unieść się bez skrzydeł, jak to jest polecieć bez samolotu. Po prostu wchodzimy w jakąś przestrzeń, która nam umożliwia oderwanie się od ziemi. Nazywam się Alicja Janek, a ze spadochroniarstwem jestem związana od 3 lat. Jak to jest latać w tunelu? Walczymy trochę z tym powietrzem, ale czujemy, po prostu łatwo unosimy się do góry, można bardzo łatwo też sterować całą pozycją, obracać się i robić różne akrobacje. W tunelu są reprezentanci Polski. Darek Dafi-Filipowski. Artur Karwowski. Piotr Bereda. Sebastian Matejka. Jesteśmy kadrą narodową BFS, to jest dyscyplina spadochronowa. Szykujemy się do pierwszych tunelowych mistrzostw świata, które odbędą się w Austin, w Teksasie. Czy to jest drogi sport? Wszystkie sporty lotnicze są bardzo drogie. O wiele droższe są skoki samolotu. Tunel aerodynamiczny jest taką troszeczkę tańszą alternatywą wykonywania treningów, ponieważ latając w 4 osoby wychodzi to mniej więcej 15 razy taniej niż skok samolotu. Wcześniej musieliśmy szukać takich obiektów za granicą, nie było żadnego w Polsce. Jeździliśmy na treningi wcześniej do Stanów Zjednoczonych, byliśmy gdzieś tam nawet w Malezji, w Dubaju. To jest sport ekstremalny. Nie, to jest może sport podwyższonego ryzyka, ale to nie jest sport ekstremalny. Każdy może go uprawiać, każdy może przyjechać, zacząć tą przygodę z powietrzem. I dzieciaki mogą przyjść, osoby starsze też. Dla każdego to jest? Dla każdego. Dzieci mają dużo zabawy z tego. Machają nóżkami, rączkami, chcą latać jak ptaki. Jakie wrażenia po lataniu? Byłam bardzo szczęśliwa. Jak latałam w górę i w dół, to lata się super. To, co różni nas od skoków spadochronowych, to jest to, że u nas można to wykonać naprawdę bezpiecznie. Nic się nie wydarzy. W każdym momencie można taki lot przerwać. Instruktor może poprawić, skorygować pozycję w locie. My name is Ty, Tyler Baird. Nazywam się Tyler Baird, jestem z Australii i uczę latania jako instruktor. Spadochronowy skydiving uprawiam od 9 lat. Wcześniej brałem udział głównie w zawodach rangi mistrzowskiej. Teraz przyszedł czas na to, aby polepszyć swoje umiejętności, więc poświęcam czas na treningi i uczenie latania w tunelu innych. Dlaczego właśnie Polska? Zakochałem się w Polsce. To jest jedna z naszych największych zalet tego miejsca, że jest bardzo, bardzo zróżnicowany zespół. Jest bardzo międzynarodowo i atmosfera jest tak cudowna i zawsze można poćwiczyć język angielski. So my name is Arieta. I come from Greece, from Athens. Jestem Arietta, pochodzę z Grecji, z Aten. Kiedy uczę ludzi latania, staram się przekazać im spokój, żeby byli zrelaksowani. Jeśli wchodzisz do tunelu spięty, to raczej nic ci nie wyjdzie, a z uśmiechem na twarzy wszystko się udaje, jak w życiu. Myślę, że wpływ tunelu będzie taki, że przyspieszy nasz skydiving w Polsce, że podniosą się umiejętności, poziom rywalizacji się podniesie, no a o to chodzi. W tunelu był Adam Malecki z redakcji sportowej. To wiem i wiem też, że jeszcze nie latał, ale ma chrapkę i nic dziwnego. Tunel pionowy, tunel aerodynamiczny. To musi być coś. Na naukę latania teraz. To już Państwo świetnie rozpoznali. Za 17 minut, godzina 19. To jest popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Is real. Fatal attraction is holding me fast. How can I escape its irresistible grasp? Can't keep my eyes from the circling sky. Tongue-tied and twisted, just an earthbound misfit. My wings, unheeded warnings turn to stone. W niedzielę z Warszawy Zachodniej jechaliśmy do Sochaczewa z rowerami, aby tam potem pojechać na wycieczkę. Według rozkładu pociąg miał być na 6 peronie, w rzeczywistości był na 4. Na szczęście pani przez megafon tak ogłosiła. Rower oczywiście na plecy biegiem na 4. Pan konduktor powiedział, że z 4 to on całe lata odchodzi i aby uważać na te bzdury wypisywane na rozkładzie. 2-2 i 7 trójek. Legenda legendy. O tym dziś w Trójce w audycji popołudniowej mówiliśmy. 2-2, 7 trójek, zd3@polskieradio.pl albo 71335. Za 12 minut, godzina 19, to dobry moment, żeby jeszcze szybko przejrzeć, co nowego w kinach. Ryszard Jaźwiński, zaprasza. To taki film, który myślę, że może być zaskoczeniem dla widzów z wielu powodów. Zaczniemy od szczególnej kreacji Michaela Fassbendera. Michael Fassbender ma tutaj wyjątkową rolę, dosyć nietypową w swojej karierze. Do tej pory jednak wydawałoby się, że jego twarz jest jego największą bronią, jego rozpoznawalność, a tutaj reżyser Lenny Abrahamson wykona dosyć niespodziewany ruch i schował twarz Michaela Fassbendera za wielką plastikową, papierową maską. Właściwie nawet całą głową. Michael Fassbender gra tytułowego Franka, ale to jest opowieść o grupie ludzi, bardzo specyficznej grupie. Takiej grupie muzycznej, muzyki alternatywnej, to taka zbieranina trochę freaków, która razem postanawia nagrać najbardziej bezkompromisowy album w historii muzyki, oczywiście według nich. Dołącza do nich John, 30-latek, który ma dosyć nudne życie i nagle dostaje szansę zostania muzykiem. On sam gdzieś tam w swoim zaciszu sypialni usiłował nagrywać piosenki i nie za bardzo mu cokolwiek z tego wychodziło, a tutaj dostał szansę. No i ta grupa zaszywa się gdzieś na irlandzkim pustkowiu, w chacie, gdzie postanawia nagrać album. Frank bywa klasyfikowany jako komedia. Z tym bym się nie zgodził, jeśli już to komedio-dramat, nawet może momentami z takim podkreśleniem słowa dramat, chociaż bez wątpienia nie brakuje też w filmie absurdalnego humoru. W filmie jest dużo wątków komediowych, ale to prawda, zgodzę się, że nie jest to tylko i wyłącznie taka radosna komedia. Momentami dosyć czarna, czarna, momentami dosyć absurdalna, ale jest też dużo elementów dramatycznych, dużo elementów wzruszających, bo też film jest nie tylko i wyłącznie o muzyce, to nie jest tylko taka komedia pełna gagów, to jest film o przyjaźni, o miłości, o tym, że każdy z nas tak naprawdę często chciałby być kimś innym, że sami przybieramy różne maski, żeby skryć jakieś mankamenty, które wszyscy mamy, i chyba Frank, sam główna postać grana przez Michaela Fassbendera, też jest taką postacią. Co on chce skryć? Czy to jest muzyczny geniusz, czy może jednak człowiek, któremu czegoś brakuje, a może ma czegoś nadmiar? I co pod tą maską skrywać, dlaczego jej nigdy nie zdejmuje? Czy pada na nie odpowiedź w filmie? To już zostawiam Państwu. Ogólnie rzecz biorąc, możemy powiedzieć, że jest to na pewno też film o ludziach poszukujących, ale i zagubionych w życiu. Tak, to wszystko są takie postacie, które coś straciły, które same się nie potrafią odnaleźć i tworzą taką trochę komunę, która właśnie pozwala im się troszeczkę odnaleźć w tej grupie. Bo mam wrażenie, że samo to, że oni się na długi czas zaszywają gdzieś tam w chacie, w której usiłują nagrać album, to jest trochę taka ucieczka od rzeczywistości. Oni się nie potrafią odnaleźć w tym pędzącym świecie i chyba tam jest to taka właśnie mała społeczność, którą sobie sami tworzą, w której sami sobie żyją. I pytanie, czy w ogóle chcą ten album skończyć, jest też otwarte. O filmie Frank Leniego Abrahamsona opowiadała Katarzyna Orysiak z firmy dystrybucyjnej Gutek Film. No to jeszcze do filmu mały bonus. W cenie tego samego biletu. Za 9 minut godzina 19. Zaprosiłeś mnie do kina bardzo dawno już i naprawdę chciałam tam z tobą pójść. Znowu zrzucisz na brak czasu lub na pracy wir, więc nie dziw się, że dziś do kina pójdę z nim. Jeśli możesz, to nie pytaj, dlaczego właśnie z nim. Nie zapraszaj mnie już więcej, nie chcę żadnych kin. Filmu, na który bardzo chciałeś ze mną pójść, już nie grają i nie będą grali nigdy. Na kolację przy blasku świec już kupiłam nową kieckę i buty też. Odechciało mi się czekać na bukiety róż. Żadnych gwiazdek nie chcę z nieba, bo kłamiesz znów. Nimi wyłożone mamy tu. Nie mam wcale żalu o nic, nie myśl tak. Ja po prostu uwierzyłam, że się zmienisz sam. Przestań wreszcie się obrażać, przestań puszyć się jak paw. Byłeś źródłem inspiracji ostatnich lat. Naprawdę chciałam tam z tobą pójść. Pam, pam, pam, pam, pam, pam.

Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt 50 lat 0%, bez odsetek, bez prowizji na cały asortyment. Na przykład pralka Beko o głębokości 45 cm z dużym wyświetlaczem za jedyne 999 zł lub w 50 latach 0%. MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek 11 lipca jest 19. Małgorzata Spór, zapraszam na serwis Trójki. Minister Sienkiewicz zostaje na stanowisku przynajmniej na razie, ale w koalicji niesmak. Taki jest efekt dzisiejszych wydarzeń w Sejmie. Europoseł SLD Janusz Zemke proponuje. Ja namawiam wewnątrz Europarlamentu w tej naszej grupie polskiej jednak do bojkotu konsekwentnego pana Korwin-Mikke. To reakcja na zachowanie lidera Kongresu Nowej Prawicy, który spoliczkował dziś Michała Boniego. Władimir Putin obejrzy na Marakanie finałowy mecz mundialu. Na razie rosyjski prezydent jest w drodze na Kubę. Było dużo nerwów, ale ostatecznie Bartłomiej Sienkiewicz na stanowisku zostaje, bo Sejm nie poparł wniosku Prawa i Sprawiedliwości o jego odwołanie. Głosowanie poprzedziły jednak kilkugodzinne konsultacje klubów koalicyjnych z powodu wczorajszego przeszukania biura poselskiego Jana Burego, szefa klubu ludowców. Po kilku przerwach i rozmowach premiera z posłami PSL-u koalicjant ministra poparł, ale niesmak w koalicji pozostał. I o tym Łukasz Walewski. Zdaniem posłów opozycji to, co wydarzyło się w sprawie posła Jana Burego z PSL-u i to przed głosowaniem nad wotum nieufności wobec szefa MSW Bartłomieja Sienkiewicza, to nie przypadek. Tym bardziej, że jak się okazuje, szef CBA przebywa na urlopie, a kieruje CBA bliski współpracownik ministra Sienkiewicza. Być może służby specjalne wpływają na postępowanie. Mówi Janusz Palikot, szef twojego ruchu, a prezes PiSu Jarosław Kaczyński jeszcze przed rozstrzygnięciem całej sprawy krótko spuentował grę między PO i PSL-em. To wszystko jest zlepione brudem. A Grzegorz Schetyna z PO uważa, że choć koalicja obroniła ministra i jest stabilna, to styl, w jakim to się stało, nie był najlepszy. No, styl taki sobie, ale koniec wieńczy dzieło, tylko trzeba tę sytuację wyjaśnić, bo nie wyobrażam sobie, żeby taka sytuacja była normą polityczną w polskim parlamencie. Natomiast Janusz Piechociński, szef ludowców, oczekuje nadal wyjaśnień w tej sprawie i to na najbliższym posiedzeniu Sejmu. Czekamy. Martwi mnie to, że półtora roku temu, kiedy mieliśmy konstruktywne wotum także, były sygnały, że wtedy się chce aresztować jednego ważnego polityka. Choć Piechociński nie sprecyzował, o którego polityka dokładnie chodziło. Sam minister Sienkiewicz nie chciał rozmawiać dziś z dziennikarzami, opuścił Sejm bez słowa. Z nieoficjalnych informacji wynika jednak, że straci stanowisko jesienią podczas rekonstrukcji rządu. A po zamieszaniu w Sejmie nikt już chyba się dziś nie spodziewał kolejnej awantury, a jednak do niej doszło. Na spotkaniu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Michała Boniego spoliczkował Janusz Korwin-Mikke. Tłumaczył.